کو چرا کر شام کے وقت واپس لاتے ہو، چرانے کے لیے ان کو لے جاتے ہو. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور علاوہ اس کے ان مویشیوں میں یہ بھی اللہ نے صفت رکھی ہے کہ وہ تمہارے بوجھوں کو اٹھاتے ہیں ایسے شہروں تک اور ایسی جگہوں تک کہ تم نہیں پہنچ سکتے وہاں تک سوائے نفسوں کو مشقت میں ڈالنے. خالی اگر جانا پڑا ہے تو بڑی مشقت، وہاں تمہارا سامان یہ لے جاتے ہیں اٹھا کر، تمہیں بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں، خاص طور پر اونٹ ہو گئے اور یہ بیل ہو گئے، یہ کام بھی کرتے ہیں، بار برداری کا کام بھی کرتے ہیں، سامان بھی تمہارا لے کر جاتے ہیں. اور فرمایا دیکھو تمہارا پروردگار کتنا شفقت کرنے والا اور کتنا مہربان ہے، تمہارے لیے زندگی کے مواقع میں کیسے سامان اس نے مہیا فرمائے اور کیسے خدمت گزار تم کو دیے. کیا تمہارا فرض نہیں ہے کہ تم اس خدا تعالی کی توحید کو مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو؟ کیا تمہارا فرض نہیں ہے؟ یہ مویشیوں کا ذکر کر کے اللہ نے دوسروں کا ذکر کیا مویشیوں کے علاوہ. فرمایا والخیل والبغال والحمیرہ، اللہ نے گھوڑوں کو پیدا کیا، خچروں کو پیدا کیا، گدوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور تمہارے لیے یہ زینت کا سامان. اس میں اس گروپ میں کھانے والی بات نہیں ہے، اس میں خدمت گزاری والی بات ہے، گھوڑے بھی اور خچر بھی اور گدے بھی. البتہ گھوڑا جو خالص النسل ہے اس کے بارے میں دونوں قسم کی روایتیں ملتی ہیں، ائمہ کا اس کے اندر اختلاف بھی ہے تھوڑا سا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی اختلاف روایات کی وجہ سے وہ گھوڑے کے گوشت کو بہتر نہیں سمجھتے، حرام بھی نہیں کہتے. روایتیں دونوں قسم کی ملتی ہیں گھوڑے کے بارے میں، بعض سے ملتا ہے کہ حضور نے گھوڑے کے گوشت کو حلال قرار دیا اور بعض روایتیں اس کے خلاف ملتی ہیں، اس کا گوشت نہیں کھانا چاہیے. تو اس لیے گھوڑے کا گوشت تو مکروہ سمجھا جاتا ہے، البتہ گدا خچر وہ حلال نہیں، وہ حرام ہے. اور خدمت ان کی تینوں کی بڑی ہے، گھوڑا بھی ایسا ہی خدمت گزار ہے، بے مثال خدمت گزار، یہ جنگ میں بھی کام دیتا ہے، سفر میں بھی کام دیتا ہے، گھر بھی کام دیتا ہے، بڑا جانور. حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ ان کی پہچانیوں میں اللہ نے بہتری لکھی ہوئی ہے قیامت تک، قیامت تک یہ کارآمد رہیں گے. اور خچر بھی ایسا ہے، خچر یہ ایک مرکب ہوتا ہے، مطلب ہے گدے اور گھوڑی کے درمیان جو نسل ہوتی ہے اس کی نسل آگے نہیں ہوتی، خدا نے ایسا اس کو بانج کیا، وہ خچر کی نسل نہیں ہوتی، خود بڑا طاقتور ہوتا. یہ ٹٹو جو ہوتا ہے بڑا طاقتور، بے حد بوجھ اٹھانے والا اور بہت خدمت کرنے والا. اور گدا بھی ایسا عام جانور ہے کہ جو بہت ہی خدمت گزار ہے، اس کی حماقت بھی بہت مشہور ہے، اسی واسطے گوشت اس کا کھانا ممنوع ہے کہ کہیں حماقت انسانوں میں نہ پیدا ہو. تو یہ خدمت گزاریں سواری کا کام بھی دیتے ہیں، زینت کا کام بھی، جس کے گھر میں ہوتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے، بوجھ بھی ان پر لاتے ہیں، سواری بھی کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گدے کی سواری کی ہے مختلف مواقع میں. یہ جانور بھی اللہ نے تمہاری خدمت گزاری کے لیے پیدا کیا، یہ بھی خدا کی قدرت کے نمونے ہیں. اور ایک جملہ یہاں اور فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ پیدا کرتا ہے یا پیدا کرے گا وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے. اس جملے کے اندر مفسرین کرام فرماتے ہیں कि आइंदा के लिए जितनी सवारियां भी पैदा होंगी उनकी तरफ इशारा कर दिया गया, सब इशारा कर, ये जितनी सवारियां बाद में पैदा हुई पेट्रोल से चलने वाली, ये पहियों से चलने वाली सवारियां जो हैं, ये सब इसके अंदर आ गई। ये भी अल्लाह ताला ने एहसान जितलाया, पैदा करेगा ऐसी चीजें जो नहीं जानते, अब उसका तसव्वुर भी नहीं। हवाई जहाज भी इसके अंदर आता है, मोटरें भी आती हैं, गाड़ियां भी इसके अंदर आती हैं, और ये भी अल्लाह ने पैदा किए इस वास्ते